Book 2 82 82 الماضي 2 passado 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Você teve de chamar uma ambulância? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Você teve de chamar o médico? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Você teve de chamar a polícia? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Você tem o número do telefone? Ainda agora o tinha. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Você tem o endereço? Ainda agora o tinha. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Você tem o mapa da cidade? Ainda agora o tinha. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Ele foi pontual? Ele não pôde ser pontual. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Ele achou o caminho? Ele não podia achar o caminho. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Ele te entendeu? Ele não podia me entender. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Por que é que você não podia ser pontual? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Por que é que você não podia achar o caminho? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Por que é que você não podia entender? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Eu não pude ser pontual porque não havia ônibus. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Eu não pude achar o caminho porque não tinha um mapa da cidade. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Eu não pude entendê-lo porque a música estava muito alta. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. Eu tive que pegar um táxi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Eu tive que comprar um mapa. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Eu tive que desligar o rádio.